الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها والحديث أخرجه مسلم حديث أما يقسم لي الإمام البخاري رحمه الله kutoka kwa Abdan akasema ametuhadithia Abdan kutoka kwa Abu Hamza kutoka kwa Al-A'mash ambaye ni Suleiman bin Mihran Al-A'mash Al-Kufi na yeye Al-A'mash kutoka kwa Ibrahim At-Taymi na Ibrahim At-Taymi anahadithia kutoka kwa Al-Harith ibn Suwayd na Al-Harith ibn Suwayd amesimulia rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu amesema dakhaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa huwa yu'aku niliingia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ilhali anapatwa na maumivu makali ilhali anapatwa na homa kali alwa'd wanasema alalam walhumma maumivu na ile hali ya homa anayojihisi mtume sallallahu alayhi wasallam nikamwambia ewe mtume wa Allah innaka latu'aku wa'atan shadida hakika wewe na kuona unapatwa na maumivu makali unapatwa na homa kali Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ajal, ndio uwaku au inni uwaku kama yuwaku rajulani minkum, mimi hupatwa na maumivu, hupatwa na homa mithili ya homa inayowapata watu wawili miongoni mwenu. Homa yangu si homa ya mtu mmoja, homa inayonipata na yale maumivu ninayoyapata ni maumivu ya watu wawili miongoni mwenu, yakijumuishwa kwa pamoja, maumivu na hiyo homa kali ya watu wawili ndiyo ambayo hunisibu mimi. Akasema Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dhalika anna laka ajrain, hilo la wewe kupatwa na maumivu ya watu wawili, homa ya watu wawili, ni kwa sababu wewe wapewa ujira wa watu wawili, wapewa ujira mara mbili. Akasema Rasuli alayhi salatu wassalam, dhalika kadhalika, hilo la mimi kupatwa na hayo ni kwa sababu hiyo, yani mimi napewa ujira mara mbili. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith, ma min muslimi yusibuhu adan shawkatun fama fawqaha illa kaffara Allahu biha sayyi'atihi kama tahuttu shajaratu waraqaha. Hakuna muislamu yeyote, ma min muslimin, hakuna muislamu yeyote, yusibuhu adha, ambaye atapatwa na udhia, ambaye atapatwa na udhia, maradhi na misukosuko, matatizo, shida na mengineyo, shaukatu fama faukaha, udhia huo uliompata muislamu huyo uwe ni mwiba uliomchoma, mwiba mmoja uliomchoma, udhia ambao utaudhi moyo wake uwe udhia huo ni mwiba uliomchoma kwa udogo wake, fama faukaha, na juu yake, juu ya mwiba, amechomwa sindano, aumwa, amefanywa kadha, kapasuliwa, anaumwa, ana kidonda kikubwa, chasuguliwa, anasafishwa, anatiwa dawa ya muuma. Hakuna muislamu yeyote ambaye atapatwa na adha chochote kile ambacho kitamuudhi katika moyo wake, hakipendi, lakini kimeshamsibu maradhi, kufiwa kadha, uwe ni mwiba uliomchoma na zaidi ya mwiba, illa kaffara Allahu biha sayyiati, isipokuwa kwa udhia huo uliompata muislamu huyu, Allah tabaraka wa taala atamsamehe madhambi yake, atamfutia madhambi yake, kama tahuttu shajaratu waraqaha, mithili ya madhambi yake yanapopukutishwa ni mithili ya majani yanayopukutika kutoka katika mti. Haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ni hadithi anaisimulia sahaba Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja ya kwamba yeye ndiye afdalul khalq, mbora wa walimwengu wote kwa ujumla wao, ndiye ambaye ana hadhi, ana daraja la juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni pekee aliyeekewa na Allah daraja kwenye pepo linaitwa wasila. Anasema kisha سلوا الله هي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. بعد أبانا katika ile dua kisha niombeeni wasila, niombeeni wasila. Ndipo pale tunaposema waislam baada al-adhan ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'ada. Hii wasila anasema ni daraja hilo liko peponi, halipati ila mmoja tu katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arju an akuna ana hu, na nataraji ni mimi ndiye ambaye nitapewa daraja hilo. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia kuwa ni imam al-mursalin, kiongozi wa mitume wote, lakini anapatwa na hali ya homa kali, anapatwa na maumivu makali, na maumivu yanayompata alayhi salatu wassalam haya yalimpata katika kipindi cha maradhi ya kufa kwake. Homa kali iliyompanda alayhi salatu wassalam imempanda katika hali ya maradhi ya kifo chake alayhi salatu wassalam, na kuugua kwake, na kuugua kwake, wanasema ahli ilm, ili aongezewe daraja. Haugui kwa sababu kuna madhambi anayemfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo sisi masaibu yanapotupata, basi huwa miongoni mwa sababu ni makosa tuliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mitume na manabii wanapopatwa na masaibu, hupatwa na hayo masaibu ilhali wamekingwa na makosa, hawakosei. Wamekubaliana ulama kwamba mitume wote na manabii wamekingwa na Allah kutokana na kutenda madhambi makubwa. Hawafanyi madhambi makubwa. Haitokei zina kwa mitume na manabii, haitokei riba kwa mitume na manabii, haitokei uongo kwa mitume na manabii. Wamekingwa na madhambi makubwa. Hili kwa ijmaa ya wanawazuoni wote wa Kiislamu, kama walivyokubaliana kwamba mitume na manabii hawakosei, wamekingwa na makosa wakati wa kufikisha ujumbe wa Allah, hawakosei katika hali ya kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Isipokuwa wamesema baadhi yao kwamba huenda wakakosea katika madhambi madogo, lakini madhambi madogo ambayo watayafanya hawaachiliwi juu yake, Allah hawaachilii juu yake, wanarudi na kudiriki lile kosa papo hapo. Kwa hiyo mitume hawana makosa. Sisi tunapotenda madhambi kuachiliwa, tunakwenda kuhukumiwa na Allah siku ya kiyama, lakini mitume hawapo katika hali hiyo. Haya wanayasema ahli ilm. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wassalam kapatwa na maradhi, kapatwa na homa kali kwa sababu ya kuinuliwa daraja lake kwenye maradhi, homa na mengineyo. Kwa Waislamu kuna heri. Ndipo pale akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ajabu iliyoje ya jambo la Muislamu, ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika alahad illa lilmu'min. Ajabu iliyoje ya hali ya Muislamu, hali ya mu'min, mambo yake yote Muislamu yana heri na yeye, na halipati hilo isipokuwa Muislamu. Akipatwa na madhara, anasubiri, kusubiri kwake kunakuwa heri na yeye. Akipatwa na la kumfurahisha, amepatwa na neema, kapata fanaka, kapata jambo fulani nzuri, Muislamu anaposhangaza jambo lake, anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kumshukuru kwake Allah subhanahu wa ta'ala kunakuwa na heri na yeye. Muislamu haumii wala hapati na jazaa ya nafsi juu ya maradhi na mitihani iliyomshukia, ugonjwa uliyompata. Hawi na atadajjur, akazungumza maneno ya somana kwa yale yaliyompata katika maradhi na matatizo. La, ndio maana ametaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala hadith kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala umm as-sa'ib fa qala ma lak ya umm as-sa'ib tuzahzifina. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliingia kumsalimia mmoja katika wanawake wa kisahaba anaitwa Umm as-Sa'ib au Umm as-Sayyib. Akamwambia, una nini Umm as-Sa'ib, mbona watetemeka namna hiyo? Malaki ya Umm as-Sa'ib tuzazifina, kwani una nini Umm as-Sa'ib, mbona watetemeka? Qalat al-humma la baraka Allahu fiha, nina homa ya Rasulullah, hii ni homa, Allah asibariki homa, Allah asibariki homa. Akasema maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelekeza usawa, akamwambia la tasubbil humma, mama Sa'ib usitukane homa inayokupata, hii homa kwako ni neema, ndani yake kuna heri utazichuma. La tasubbil humma fa innaha tudhhibu khataya bani adama, hii homa inapompata mtu, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, huondosha na huangusha homa hii madhambi ya wanadamu, kama yudhhibu alkiru khabath alhadid, mithili ya moto unaposafisha kutu ya chuma, kikabaki chuma kiko halisi hakina kutu. Basi vivyo hivyo haya maradhi, ewe Umm as-Sa'ib, ni kafara ya madhambi. Usitukane homa, fa innaha tudhhibu khataya bani adama, kwani homa hii huondosha madhambi ya wanadamu. Kwenye riwaya aliyotaja al-Imam Ibn Majah kutoka kwa Abu Huraira, na amesahihisha al-Allama al-Albani katika Sahih al-Jami', anasema kama tanfi an-naru khabath al-hadid, kama ambavyo moto unavyotoa uchafu wa chuma, ndivyo ambavyo haya maradhi, homa na mengineyo, kwa mwanadamu Muislam yatakapompata masaa'ib ya maradhi, akawa na subra juu yake, akataraji malipo kutoka kwa Allah, asiseme maneno ambayo yanakiuka subira yake juu ya yale maradhi, bali amhimidi Allah, na si haramu yeye akachukua asbab, akachukua asbab. Rasul anasema tibianeni enyi waja wa Allah, kwani hakika Allah hakuteremsha maradhi ila ameyateremshia dawa. Haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuchukua kwa asbab juu ya kupona maradhi hayo jais, ni jambo ambalo linajuzu. Kwa hiyo kipindi kile ambacho unaugua, una homa, una malaria, una harisha, unafanya kadha, kichwa kinakugonga, kinakuuma, ikiwa mwiba ukikukita, walipwa na Allah, ukiwa na subira juu yake, vipi haya maradhi, vipi haya maradhi? Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa na Allah kwenye safari yake ya kifo, akapewa homa kali kama alivyosifia katika hii hadithi. Walhamdulillah. Alhamdulillah. والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. ايها الناس عباد الله, لكن رسول عليه الصلاه والسلام ketika meradiyat haya pia akatuelimisha kwa ile hali ambayo masahaba walimuona nayo, yapi ya kuyafanya ukiwa una masaa'ib kama hayo, maradhi, unaumwa, unaugua, upige makelele, useme maneno ya kukiuka subira kwa Allah, au endelea kuwa na subira huku unachukua asbab. Ametaja hadithi al-Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa Ummu al-Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam lamma thaqula Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'ala yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil mu'awwidhat. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoziliwa na maradhi, hali yake ilipokuwa ngumu, alayhi salatu wassalam akawa anajisomea yanfuthu ala nafsihi, anajisomea mwenyewe huku akiwa anajipuzia mikononi mwake na kujipangusa kwa kile alichojisomea. Anasoma, anapuliza kwenye mikono yake, kisha anajipangusa kuanzia usoni na katika sehemu nyingine. Bil muawidhat, anasoma muawidhatain, anasoma rabbil falaq, anasoma rabbin nas. Kwa hiyo mgonjwa Muislamu, angalia alipokuwa rasuli alayhi salatu wassalam, na wewe iga, jifananishe naye katika hili. Kuna maradhi waugua, mbali ya kuwa unakunywa dawa, lakini kadhalika soma muawidhat. Kwa kuwa rasuli alayhi salatu wassalam kwenye maradhi ya kifo chake alikuwa akijisomea, akijipangusa katika yale aliyojisomea katika sura mbili, rabbil falaq na rabbin nas. Wanasema ahli ilm, kwa sababu kuomba kinga, kuomba hifadhi, kuomba msaada juu ya maradhi yako haya na matatizo kwa sura mbili hizi ni bora zaidi, kwa sababu sura mbili hizi zimebeba matatizo yote yanayompata mwanadamu. Sura mbili hizi, ulinzi utakaoomba kupitia sura mbili hizi ni kwa matatizo makubwa mengi yanayokusibu, tiba yake hupatikana katika sura mbili hizi. Unamuomba Allah akukinge kutoka mara na shari ya yale aliyoyaumba yule shari. Kwa hiyo kama ni hasadi, kama kuna kijicho cha mtu, kama umepigwa songo, kama umefanywa kadha, huyo ana shari aliyokufanya hayo, unamuomba Allah kwenye hizi sura, min sharri ma khalaq, kutokana na shari ya alivyoviumba, yani venye shari vimeingia vyote venye shari. Sura mbili ndogo fupi, mpaka akasema baadhi sahaba kwamba rasuli alayhi salatu wassalam alikuwa ana dua nyingine husoma katika kumwomba Allah kinga, lakini aliposhushiwa sura mbili hizi hakuwa akiziacha alayhi salatu wassalam, hakuwa akiziacha alayhi salatu wassalam mpaka kwenye haya maradhi yake. Ndani yake pia kuna kumwomba Allah akukinge kutokamana na shari za wanawake wachawi, min sharri nafathati fil uqad, kutokamana na shari ya wanawake wachawi wanaopuliza katika mifundo. Unamwomba Allah kinga, bali unamwomba Mola wako kinga kutokamana na shari ya hasidi anapohusudu. Wa min sharri hasidin idha hasad, kila hasid aliyekuhusudu kwa kidole, aliyekuhusudu kwa jicho, aliyekuhusudu kwa mdomo, unamwomba Allah akuponye kutokamana na matatizo aliyoyasababisha. Lakini kadhalika kuna kumwomba Allah akukinge kutokamana na waswasi, min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas, akukinge na shari za waswasi wa shetani. Alkhannas, anayerejea nyuma pale Muislamu anapomdhukuru Allah, shetani anayekuja kumtia waswasi, kumtia shubuhati katika moyo wake. Maswasi ni maradhi, waswasi ni maradhi, wako watu wana maradhi ya waswasi yatokamana na ash-shaytanu rajim min sharri alwaswasi alkhannas, kutokamana na shari za waswasi wa shetani anayerejea nyuma pale muislamu anaposoma aya za Allah, anaposoma Qur'an, anapofanya adhkar, anapomuomba mola wake akisema a'udhu billah minash shaitani rajim, hurejea nyuma yule shetani, hupata nguvu baada ya wakati na hudhoofu baada ya wakati. Anapata nguvu pale muislamu anapokuwa mbali na adhkar, hana dhikr, hana kisomo cha Qur'an, hana neno jema la kumdhukuru mola wake, shetani wake anapata nguvu. Waman yakuni shaitanu lahu karina fasaa karina, yule ambaye karini wake atakuwa shetani. Karini, karin ni yule unayesuhubiana naye, anaitwa karini. Allah anasema waman yakuni shaitanu lahu karina, na yeyote ambaye karini wake atakuwa shetani, fasaa karina, kapata karini mbaya kabisa. Huyo karini mbaya anafukuzwa kwa adhkar, anafukuzwa kwa almuawidhatain, kul a'udhu bi rabbin nas na kul a'udhu bi rabbil falaq. Ayuha nas ibadallah, hii hadith imetuonesha kwamba rasul kuwa anapatwa na hali ngumu mpaka akafutu binti yake Fatima, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Anas ibn Malik kwamba Fatima alipoona ile hali ya baba yake akasema wa karba aba, wa karba aba, maskini baba yangu anapata shida, apata shida baba yangu. Akasema Rasuli alayhi salatu wassalam kumliwaza binti yake Fatima, laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm, baba yako hatapata tena taabu baada ya leo, hatapata tena taabu baada ya leo. Haya akayasema Rasuli alayhi salatu wassalam. Alipofariki Rasuli alayhi salatu wassalam akasema Fatima, ya abatah ajaba rabban da'ahu, ya abatah man jannatul firdaus ma'awahu, ya abatah ila jibril nan'ahu, ya abatah, maskini baba yangu, ajaba rabban da'ahu, amemwitika mola aliyemwita, ameitika wito, ajaba rabban da'ahu, amemwitika mola aliyemwita. Na hili kama ilivyokuja kwenye ile hadithi aliyotaja al-Imam Ibn Hibban katika sahih, kwamba Rasul alayhi salatu wassalam alisema inna 'abdan khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahrati ad-dunya ma sha' wa baina ma 'indahu fahtara ma 'inda Allah, hakika mja amepewa hiari na Allah ya kwamba imma apewe na Allah katika mapambo ya kilimwengu, mapambo ya kidunia ayatakayo, azidishiwe umri wake, aendelee kubaki katika hii dunia, apewe mazuri na matamu yake, au apewe yaliyopo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo mja akayahitari na kuyachagua ya Allah subhanahu wa ta'ala, akamwitika wito Allah subhanahu wa ta'ala, ya abata, maskini baba yangu, ajaba rabban da'a, amemwitika mola aliyemwita. Wanasema ulama hakuna ubaya, hakuna ubaya ukamwita maiti, lakini si kwa lengo jingine isipokuwa kama haya yaliyotoka kwa masahaba, ukasema mathalan rahimakallahu ya Umar, Allah kurehemu Umar amiru lmuminin kwa kazi aliyoifanya Umar. Akasema hakuna ubaya katika hili, kama alaza Rasuli alayhi salatu wassalam alikuwa akiambiwa haya wakati wa kusalimiwa, anapopita Abdullah bin Umar kwenye yale makaburi matatu, kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kadhalika kaburi la Abu Bakar na Umar, alikuwa akisema assalamu alayka ya Rasulullah, kana kwamba yuko naye. Amani ya Allah iwe juu yako ewe Mtume wa Allah, Amani Allah iwe juu yako ewe Abu Bakr Siddiq. Amani Allah iwe juu yako ewe baba yangu. Kana kwamba anamhutubia mtu ambaye yuko mbele yake. Itafaa kwa hilo ambalo ndani yake hakuna kumlalamikia shida au kumlalamikia matatizo. Baba, mitihani imetuandama ukuwa nao. Baba, sisi umetuachia nani? Baba au mama, mimi mwanao napata taabu huku duniani. Haya hayafai. Lakini kusema babangu Allah kurahamu, wanasema hali ilmu hili halina ubaya. Aliwahi kusema pia Abdullah bin Umar kumwambia sahaba mwenzake aliyeuawa na Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ambaye ni Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, aliuawa na Hajjaj Makka, kisha akamsulubu juu ya mti, maiti yake ikawa ameifunga ameninginiza juu ya mti. Hajjaj anafanya hivi, sahaba Abdullah ibn Zubair aliposikia ile habari, Abdullah ibn Umar akaja sehemu ile ambayo walikuwa Makureishi wakipita wakimtazama Makureishi mwenzao. Akaja Abdullah ibn Umar akamwona mwenzake Abdullah ibn Zubair, akamwambia assalamu alayka ya Aba Hubayb, assalamu alayka ya Aba Hubayb, assalamu alayka ya Aba Hubayb. Karudia maneno mara tatu. Laqad kuntu anhaaka an hadha, mimi nilikuwa nikikukataza kutokamana na haya, nilikuwa nikikukataza kutokamana na haya. Wasema hal ilm yanashiria maneno haya ya Abdullah ibn Umar kana kwamba baada ya kuona hali ya vita, Abdullah ibn Zubair akipambana na Hajjaj bin Yusuf na nguvu ya jeshi la Hajjaj na kudhoofu na kuuawa kwa wanajeshi wa Abdullah ibn Zubair, yaashiria haya maneno kana kwamba alimfuata akamshauri kwamba Aba Hubayb, kwa hali hii jishushe, kwa hali hii tanazali, kwa hali hii pata sulhu na mwenzako, muyatengeneze mambo yaishe. Laqad kuntu anhaaka an hadha, lakini kadhalika aliwahi kusikia Abdullah ibn Umar kwamba kila Hajjaji wanamzungumza vibaya Abdullah ibn Zubair. Huenda hamjui Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ni mjukuu wa Abu Bakr Siddiq, mama yake ni Asma. Asma ni shemeji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma ndugu yake alikuwa Aisha. Aisha kawalewa na Rasul alayhi salatu wassalam. Na Asma ni mtoto wa Abu Bakri, mama yake si mama yake Aisha, yeye na Aisha baba yao mmoja. Asma pia anaolewa na mtoto wa shangazi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akiitwa Az-Zubair ibn al-Awwam, ndiye baba yake Abdullah ibn Zubair. Zubair ibn al-Awwam mtoto wa Safia binti Abdul Muttalib, shangazi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu Abdullah anafanywa haya na Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Huyo katika mabaya waliokuwa wakieleza dhidi ya Abdullah ibn Zubair kwamba ni mtu mbaya kabisa, sahaba mbaya kabisa. Abdullah ibn Umar akamwambia, mimi nilikuwa nikikujua wewe qawwaman sawwaman bin nahar, ni mwingi wa kusimama usiku kuswali, ni mwingi wa kufunga mchana, wasulan lirrahim, sana wewe unapenda kuunga udugu. La ummatun anta sharruha la ummatun khair, umma ambao eti wewe ndio mbaya wao, basi umma huo ni umma wa kheri. Kama wewe ndiye mbaya kwenye huo umma, basi umma huo ni umma wa kheri. Wewe unafanya haya na haya na haya. Almuhim kusema Fatima ya abata, ee baba yangu, ila hali kama ameshakufa, hakuna katazo katika hilo, kwa sharti usimtaje au usimwite ukaanza kumwambia matatizo na kulia na kufanya kadha wa kadha. Ya abata, ee maskini baba yangu, ajaba rabba daa, ameitika wito wa Mola wake, ya abata, eh maskini baba yangu, ila jibril mal jannatul firdaus maawa, ni yule ambaye pepo ya firdaus ndio makazi yake. Ya abata, eh baba yangu, ila jibril lanaa, twatoa taarifa ya kifo chake kwa Jibril alayhi salatu wassalam. Na alipozikwa Fatima akamwambia Anas, Anas, mmewazaje nini kumwagia mtume wa Allah changa? Atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi turab, nafsi zenu zimewakubalia mumwagia changa mtume wa Allah. Hii ni hali tu ya kwamba mtu kapatwa na masahib, lakini anafahamu fika kwamba kila mmoja maisha yake ni kwenye mchanga. Mimi na khalaqanako kutokamana na ardhi hii tumekuumbeni, asili yenu ni udongo. Wa minha wa fiha nu'idukum, na humo ndani ya udongo huo sisi tutakurudisheni, hivyo asli. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutoka katika ardhi hiyo tutakutoeni tena kwa mara nyingine siku ya kiyama. Haya anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر الصلاة.